kupanga mambo yetu, kusaidiana kwa mustakbali wetu na dini yetu. Hili jambo sidogo, wengi hawafikiri katika haya. Lau wakitembeleana au wakikutana, basi ni kwa mambo mengine yasiyokuwa na maslahi na dini zao, bali huenda yenye maasi ndani yake. Kwa hivyo sisi hatutaki kusahau hili, kama ni jambo kubwa, na tuendelee kumhimidi Allah na kumshukuru kwa wingi, na tumuombe mazidi katika fadhila zake, na tusibikie katika kheri hizi, na atupe mwisho mwema juu yake. Lakini pia ni washukuru ndugu zetu, wenyeji wetu tokea huko ambao tumetokea Masama juu kule, na kabla ya hapo msikiti kwa Sadala, na kisha hapa, kwa ushirikiano wenu nasi kwenye kuliafikisha hili. Msingetupokea au msingehudhuria, msingenipata wa kuzungumza naye. Kwa hiyo mkayaacha ya kwenu, mkaja kuungana nasi katika hili. Allah walipe kila la kheri. Aslan sikuwa muhadhiri mimi, isipokuwa nimekuja kwa ajili ya takdim, kutoa utangulizi kwa niaba ya ustadhi wetu, shekhe wetu Abu Ummi Basmala. Hali yake ya kiafya sio nzuri sana, kwa hiyo akaniamrisha mimi nifanye kazi hii. Nami huyu ni mwenzangu, mimi mzee wangu, simpingi. Ukifika pale karibisha wageni. Nikasema sawa. Kwa hiyo wageni wetu karibuni sana, kwa niaba ya shekhe wetu, hapa ndio boma. Kuweni huru kuzungumza haki ili wadhihirikie kwa dalili zake. Watu wa hapa wanataka haki bila kuangalia atoka kwa nani. Hii ndio dhana yetu, na Allah anawajua vizuri zaidi. Lakini ukiacha makaribisho haya ambayo nishayafanya, limekuja ombi jingine kwa muhadhiri sasa, Sheikh wetu Abu al-Fadl Qasim, kwamba mimi nizungumze dakika chache alafu yeye atakuja kumaliza, kwa kuwa amezungumza muda mrefu toka kwa Sadala mpaka kule juu Masama. Ni mwanadamu, nizungumze kidogo, lakini naye atakuja kumalizia mazungumzo na kutia taalikati zake na kutoa nasaha zake baada ya mazungumzo haya. Kwa hiyo nikawa sina budi. Ayuha nnas ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, nimeitanguliza kwenu hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo vijana wengi wamehifadhi. Hadithi hii inashereheshwa sana na wanawachuoni, pamoja na hadithi ambazo ni mfano wake zenye kuzungumzia masala mbalimbali ya fitan ambazo zitakuja kuukumba umma huu. Na hadithi hii na mfano wake hutajwa kwamba ni ishara au alama ya ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kwa kuwa alizibashiri fitna katika umma huu na akazitaja ishara mbalimbali, bali mara nyingine akawataja watu wa fitna na alama zao, na kutoa suluhisho la kuwakwepa na kuepukana na watu hao. Na ikawa yote aliyoyasema baadhi yake yakatokea kama alivyosema, na tunaamini kwamba hata yale ambayo hayajatokea bado, maadamu ameyasema Mtume alayhi salatu wasalam na zimethibiti sanadi mpaka kwake, basi yatatokea, wala hatuna shaka juu ya hilo. Sasa katika tahadhari alizowahi kuzitoa Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa umma katika uhai wake, ni pale alipowaambia masahaba na umma kwa ujumla, kama anavyotunukulia hayo Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, sahaba mwaminifu mwadilifu huyu, min hufadhi sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, kana daiman ما يصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلقات العلم. alikuwa mara nyingi ni mwenye kusuhubiana Mtume عليه الصلاة والسلام katika vikao vya ilmu, akahifadhi ilmu nyingi kutoka kwa Mtume عليه الصلاة والسلام, bali akafikishwa kuwa ni wale ambao wamekithirisha tahdith, wamekithirisha kusimulia sunna. Alibeba na akakithirisha katika kujisimulia sunna. Abu Huraira hutaja katika mukthiruna fi riwaya, asema alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, harakisheni harakisheni katika kufanya amali, kuyafanya matendo ya kheri. Lenye kuwezekana leo katika mambo mema usiliahirisha ukalifanya kesho. Kupia kufanya kheri haraka, kwani zitakuja fitna. Mtume alayhi salatu wasalam kwa uzito wa fitna zile akasema, kaqita'i al-layli al-mudlim, fitna zile uzito wake na ukubwa wake ni kama kipande cha usiku chenye kiza. Ni jambo la tatiza mtu kuona haki katika fitna hizo, kiza kinene. Kwa hiyo ni rahisi sana mtu kuingia, kama ilivyokuwa rahisi mtu kukungwa wakati wa kutembea kwenye kiza kinene, na hasa anapokuwa na udhaifu wa mwangaza. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam asema fitna hizo ambazo ni nyingi zikama vipande vya usiku wenye kiza. Katika maneno aliyosema Mtume alayhi salatu wasalam, asema anaamka asubuhi muislamu hali yakuwa ni muumini, lakini kwa uzito wa fitna mpaka inaingia jioni ashakuwa kafir, waliyadhu billah. Na jioni analala muumini hali ya kuwa ni muumini, lakini mpaka inamfikia asubuhi tayari ukafiri ushamuingia usiku, apambaukiwa ni kafiri. Yabiu dinahu, mtu huyu anauza dini yake kwa thamani ndogo, kwa onyesho ndogo kabisa la kidunia. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fitna hizi alizozungumza Mtume alayhi salatu wasalam, ukitaka kufahamu uzito wake, zinakupokonya wewe muislamu dini, yani unatoka kwenye uislamu na kuwa kafir. Ulikuwa mu'min unakuwa si mu'min tena, yani si fitna za kubadilisha maumbile kwa maana ukakonda ni fitna kwa sababu ya ugumu wa maisha, ukakonda, ulikuwa mweupe kwa mweusi, ulikuwa wanawirika ukafifia rangi yako, ukaonekana umechakaa. Si mabadiliko hayo. Ingekuwa ni hivyo ingekuwa ni sahali, jambo lingekuwa jepesi. Lakini fitna hizi anazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam zinabadilisha dini yako, unaipoteza dini kwa uzito wa fitna. Al-Allamatul Faqih Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen alayhi rahmatullah alipokuwa akisherehesha hadithi hii kwenye kitabu chake Sharh Riyad Salihin, maana ni katika hadithi ambazo al-Imam an-Nawawi ameziweka ndani ya kitabu chake Riyad Salihin, akazungumza maneno mazuri kwa kusema kwamba khitabu hii ya Mtume alayhi salatu wasalam yabadiru bil a'mal aliitoa wakati wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio waliokhutubiwa haya, wa hum qaumun aashu fi waqtin kana al-islamu fi al-afiyati wadh-dhuhur. Sheikh yasema na masahaba ni watu ambao wameishi katika zama ambazo Uislamu ulikuwa katika afya, katika ule umadhubuti wake, na ulikuwa umedhihiri. Pamoja na hayo Mtume SAW awaambia, kwa sababu kitabu hii inawakusanya wao kwanza kisha sisi, fanyeni haraka kuyafanya matendo mema, fitna zaja. Sheikh anasema rahimahullahu ta'ala, ikiwa hali ni hiyo, wakaambiwa harakishe matendo kwa kuhofia fitna, wanaambiwa haya masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, hali ikoje kwetu sisi fil usuri almutaakhira? Hali itakuwa vipi kwetu sisi ambao tumekuja zama zilizochelewa, zama ambazo tayari Uislamu umeingia dhaifu, ile afya ambayo Uislamu ulikuwa juu yake huko mwanzoni haipo tena, hali ikoje kwetu? Tutakiwa tuchukue tufanye matendo kwa haraka kiasi gani? Yani tutakiwa tuwe na kasi ya vipi kwenye kufanya amali? La shaka tutakuwa tuna kasi kubwa mno na tusigafilike, ikiwa waliambiwa wafanye haraka masahaba, kwa sababu zama zimeharibika tulizokuwa nazo ni tofauti kabisa na zama za masahaba. Na haya ameyazungumza Mtume alayhi salatu wasalam kwa mafundisho mengi, bali yamekuja mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam yakizungumzia khairia, khairi za zama za mwanzo. Khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora ya watu ni karne yangu, kisha wale ambao wanafuatia hao, kisha wale ambao wanafuatia hao, karne tatu hizi. Thalathu alqurun almufaddala, karne tatu bora. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam aliwaambia na kuwaamrisha wayafanye matendo kuhofia fitna. Vipi kwetu sisi katika zama za leo, akhiru zaman, zama zilizochelewa, zilizochelewa ziko mbali na risala, zama ambazo imesadikika katika zama hizi kauli ya Mtume alayhi salatu wasalam, kama fi hadithi Abi Huraira aidha inda Ahmad wa Ibn Majah, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fihinna al-kadhib wa yukadhdhabu fihinna as-sadiq wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in ويتكلم فيها الرويبضة قالوا ومن الرويبضة قال امرؤ تافه يتكلم في أمر العام. vipi hali itakuwaje kwenye zama kama hizi ambazo kauli hii ya Mtume عليه السلام imesadikika juu ya zama hizi. Mtume asema zitawajilia watu zama zenye kuhadaa, nyakati zimesifiwa kwa utapeli, nyakati mbaya za kudanganya watu. Watu watadanganywa na wakati na wataangamia. Katika nyakati hizo anasadikishwa muongo, waongo waonekana wa kweli. Hivi mtajaribu kuniuliza kwamba zama hizo ni zipi? Au mnaweza mkajitetea kwamba bado hazijafika? Zama za kuonekana waongo ndio wa kweli, na watu waongo wakaonekana ndio wenye maendeleo. Maal asafi shadid, waongo wamekuwa ni viongozi katika zama hizi. Waongo wamekuwa ni viongozi katika zama hizi. Bali zama zetu hizi system za uongozi zimejengwa juu ya msingi wa uongo. Na mara nyingine hao viongozi huzungumza. Yaani katika system ya uongozi wetu lazima ziingie siasa. Wakati mwingine ili kuwatuliza watu, yaani uongo unazungumza kinyume na hakika. Hao ndio watu wanatawala mambo ya watu. Watasadikishwa waongo na wataonekana waongo wa kweli. Wale wa kweli hawana nafasi, wala watu hawautaki ukweli. Bali ataonekana ni mwenye khiana yule mwaminifu. Mwaminifu ataonekana na khiana, amana haitoletwa kwake wakati ndio mahala pake. Na wale wenye khiana wataonekana ndio waaminifu. Si hilo tu, kubwa zaidi mtume asema, na watakuwa katika zama hizo wakizungumza maruwaibidha. Kuna watu au mtu akiitwa ruwaibidha atakuwa ndio msemaji katika zama hizo. Watu wanamtazama yeye, vichwa vya habari vya gonga kwake. Nani ruwaibidha? Sema kasema mtu duni asiye na kima cha elimu wala heshima wala ibada wala kheri, kama wanavyosema ahlul ilm. Atakuwa anazungumzia mambo makubwa ya mustakbali wa watu na mambo ya umma, na watu wakajenga fikra zao kwake. Yani mizani zikageuka, wale ambao yatakiwa watu wawasikilize na wajenge fikra zao kwao hawasikizwi tena. Chatafuto kijidude kisichoeleweka ndio chasikizwa. Mtaniuliza zama hizo ni zipi, au mwaweza mkajitetea kwamba bado? Hatuwezi kujiamini hivi, tunaishi katika wakati mgumu. Sasa nimetoa hadithi hii kuonyesha kwamba wakati uliokuwa nao, hadithi kama hii ya Mtume alayhi salatu wasalam imeswadiki hali tuliokuwa nayo na zama tunazoishi. Hali yatakiwa iwe vipi kwetu katika kuzuia fitna? Kwa hiyo yatakiwa tuchukue tahadhari kubwa na dini yetu, tujitahidi kuyafanya matendo ya kheri ambayo yako mbele yetu bidun taswif, bila kuyaahirisha kwamba hili nitafanya kesho, hili ngoja kwanza, wacha nivutevute kwanza. Jambo la kheri ambalo umepata wasawa kulifanya usiliahirishe, kwa kuwa fitna zaja. Haya alizungumza wakati wa Mtume, wakati Uislamu una afya, hali ikoje leo? Lakini si hilo tu, nimewaambia hapa kwamba fitna hii inakuja kupokonya dini. Fitna hiyo inakuchukulia Uislamu wako, na hili ni jambo zito. Maana hata hao maadui wa Uislamu tangu huko kale, shabaha yao na juhudi wanazozifanya ni kuhakikisha kwamba Waislamu wameipoteza imani yao. Ukitaka kujua hifadhi ni nzito, hicho ambacho wanakihofia Mtume alayhi salatu wasalam kwamba kitawapata Waislamu wakati fitna zimeingia ni kukosa dini. Na haya ndio malengo ya makafiri toka huko zamani, wapinzani wa mitume, watu wapoteze dini. Wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Sura al-Baqara Allah anasema wametamani au wanatamani wengi katika waliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara, hii ndio tamaa yao kongwe kabisa. Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, lau wangeweza kuwarudisheni baada ya imani yenu kuwa ni makafiri, hasadan min indi anfusihim, kwa uhasidi tu kutoka kwenye nafsi zao. Wana uhasidi wakiwaona Waislamu na Uislamu wao. Uislamu unawakereketa, unawauma, matumbo ya wakata, wanahara kwa Uislamu. Kwa husda kutoka kwenye nafsi zao, baada ya kuyabainikia haki, kwa sababu hawa wali wanaupigia vita Uislamu baada ya kujua hiyo ndio haki. Kwa husda, kwamba mtume wa Uislamu hajitaka kwao, uhasidi. Bali Allah anasema waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa, wanatamani makafiri lau mtakufuru nyinyi kama walivyokufuru wao mkawa sawa. Wanasema ahlul ilm, kutamani kufru, makafiri kutamani ukafiri kwa Uislamu ndio a'zamu makida lahum ala almuslimin, ndio kitindi kilicho kikubwa zaidi cha wao kwa Waislamu, katika mambo ambao wayatamani makafiri, katika uharibifu ambao wanautamani uwafike Waislamu, ni Waislamu kuipoteza imani yao. Ikawa mtu yuko ana jina la Kiislamu lakini ni garasha, hamna mtu kama kanamu, ile maanawia ya Uislamu haipo, huwezi mtofautisha yeye na wao katika maadili, mielekeo, maisha na kila kitu. Hii ndio furaha ya kufaa. Sasa imesadif hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam kwamba fitna hizo zitakuja kuchukua dini ya mtu. Mtu atamka asubuhi amelala ni Muislamu, anamka asubuhi ni kafir na kinyume chake. Na Waislamu kupoteza dini ndiyo jambo kubwa ambalo wanitamani maadui zao. Sasa ikiwa hali ni hiyo, na haya ndiyo maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na uhalisia ndiyo huu tunaishi nao, mwaona hali tunaoishi nayo Waislamu na changamoto ambazo zinatukabili kwenye dini yetu leo, ufanye kazi ya ziada kuitetea imani yao katika mazingira yetu. Ufanye kazi ya ziada, jamii iliyoko haikubali Uislamu wako. Maal asafi shadid, hata wale ambao wanajinasibu na Uislamu wameshatiwa fikra ule Uislamu wa Mtume ambao ndio wasawasawa, Uislamu wa Sunna kwa wao ndio kero. Watu wa jeuri, watu wa tabu, watu wa matatizo ni watu wa Sunna. Fikra hizi zimewaingia mpaka Waislamu wa kawaida, sikwambii makafiri. Kwa hiyo leo unapata tabu mtu wa Sunna mwenye Uislamu wa Mtume alayhi salatu wasalam kuishi katika jamii hizi, unapigwa vita na makafiri, lakini Waislamu wenzako waliobadilishwa fikra na jamii ya kufuru pia ni wapinzani wako, maadui zako wakubwa. Na mara nyingine hao Waislamu wenzako huwa ni zaidi, kwa maana ikawa vita vyao ni vya wazi zaidi. Hali ikiwa hivi, ni lipi la kufanya? Nilizungumza kule Mwanga baadhi ya dawa alizowahi kutoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwetu. Bali kabla ya hapo Allah tabaraka wa taala kutuelekeza tukibilie wapi katika kutafuta hifadhi ya dini yetu. Maneno yale baadhi yake nitayarudia hapa kwa maslahi wa utangulizi huu ambao nimeusema. Nataka niwathibitishie kwamba na hichi ambacho ninakisema ndivyo ninavyoamini, kwamba tukiwa wa kweli kwenye kuyaandama mafundisho ya Uislamu kitaban wa sunnatan ala fahmi salaf, kitabu cha Allah na sunna za Mtume alayhi salatu wassalam kwa ufahamu wa wema, hiyo ni isma tosha, ni isma, ni kinga tosha kabisa ya kutuhifadhi na dini yetu. Na haya ndio aliyosema Allah kwenye Qur'an, na utaratibu huu ndio waliopita nao wema waliotangulia, walitafuta hifadhi, hifadhi za dini zao kwenye dini na si vinginevyo. Hifadhi ya kusalimika na vitimbi vya kufar na kupoteza dini yetu kwa fitan, dawa yake ni kurudi kuushika Uislamu na mafundisho yake, na sio mipango mingi ya bla bla katika meza za duara, sio mipango mingi ya kiidara iliyokosa mwelekeo wa dini, sio lugha za kudanganyana eti kwa kuimarisha utaalamu na kuhakikisha wataalamu wa mambo ya kimazingira itakuwa ni sababu ya kukabiliana na changamoto za Waislamu kugeuzwa na maadui zao. Dawa haiishii hapo, hata kama hili ni miongoni mwa dawa, kwa maana hatuwezi kukafilika na mambo ya wajibu ya dunia yetu ikawa sehemu katika Waislamu hawajui. Hilo haliwezekani, wala ushauri huo hawautoi wanawachuoni. Na tangu zamani Waislamu hawajaishi hivi, walikuwa na wataalamu mbalimbali katika mambo yao ya kidunia. Lakini kuifunga kwamba suluhisho ni hilo tu, huku ni kuwadanganya watu. Na baadhi ya walinganizi, baadhi ya harakati mbalimbali zimejikita huko, ukawaona wanapambana kama wanaofanya makafiri ili kuwashinda. Yani lama raau an-nishata rahiba lilkufri wan-nifaq, walipoona sasa kuna kasi kubwa, ukafiri umechukua nafasi yake, makafiri wanakuja juu, wakaona kwamba usalama sasa ni kufanya yale wanayofanya makafiri. Ikiwa makafiri wana shule 100 na sisi tuna shule 100, ikiwa wana vyuo 100 sisi tuna vyuo 150, tujipange katika hilo, tuongeze juhudi. Watu wakahamasishwa katika hayo na wengi wamehamasika, lakini huko upande wa muhimu mno ambao unakwenda sambamba na hili wameutupa Waislamu hao. Allah tabaraka wa taala katika sura Ali Imran anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minalladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, in tuti'u fariqan minalladhina utul kitab, mkilitii kundi katika wale waliopewa kitabu, yarudukum min ba'di imanikum kafirin, watakurudisheni baada ya imani yenu kuwa ni makafiri. Kwa maana mkijiachia katika kufuata ustaarabu wao na maadili yao, na mkawa hamna break, kwa maana ukomo wangu ni hapa, mnakwenda tu kama maji ya mafuriko yanavyokwenda, hamna break kwenye kila jambo, watakutoeni katika imani yenu. Lakini linakuja swali ambalo kwa hakika si swali, ni makemeo. Wa kaifa takfurun, vipi mtakufuru, wa antum tutla alaykum ayatullah, na nyinyi zinasomwa juu yenu aya za Allah, yani mwakufuru vipi? Vipi mfumo ukawaathiri mfumo wa usiku wa Uislamu na ikawa mnapoteza dini wakati zasomwa juu yenu aya za Allah? Mna Qur'ani? Mwakufuru vipi na mna Qur'ani? Wafikum rasulu, na yuko kwenu nyinyi mtume wa Allah, yuko kwenu nyinyi mtume wake. Kwa maana wakati wa uhai wake masahaba walikuwa naye wakirejea kwake kwenye mambo mbalimbali ya dini, na yake yaka wazi, na ndiyo mfasiri na aliyefanua Qur'ani. Na baada ya kufa kwake sunnatuhu mawjuda wa mahbuba, baada ya kufariki kama sasa hivi hayupo, sunna zake zipo zimehifadhiwa. Sasa vipi mtaathiriwa na kufru na vitimi vya makafiri na vibaraka wao wakati mnayo Qur'ani na sunna za mtume alayhi salatu wassalam? Wa man ya'tafim billah, na yule ambaye atajikinga na kushikamana na Allah akakimbilia kwake, faqad hudiya ila siratil mustaqim, huyo ameongozwa katika njia iliyonyooka. Al-Allamatu Ibn Kathir Al-Hafidh rahmatullahi ta'ala alayhi, katika maneno yake akitafsiri aya hii akasema, yani kama anakusudia Allah tabaraka wa ta'ala, anna al-kufra ba'idun ankum wa hashakum minhu, fa inna ayati Allahi tutla alaykum laylan nahara. Kwani Ibn Kathir anasema anakusudia Allah tabaraka wa ta'ala kwenye aya hiyo, vipi ukafiri unaweza ukawaingia nyinyi? Anasema ukafiri uko mbali nanyi. Anakusudia Allah tabaraka wa ta'ala kwamba ukafiri uko mbali nanyi, wa hashakum minhu, na mmetakasika nao ukafiri huo, kwa kuwa aya za Allah zinasomwa kwenu nyinyi usiku na mchana, na mtume alayhi salatu wassalam ndio ambaye yatluha alaykum wa yuballighu ilaykum, mtume alayhi salatu wassalam ndio anazisoma juu yenu na kuzifikisha aya hizo. Vipi ukafiri uathirini? Kwa maana aya hii yathibitisha kwamba isma ya kweli ya kutuhifadhi na upotevu, wa ala raasiha alkufru, upotevu na wa mwanzo kabisa ni ukafiri, unafik, bid'a, maasiya na mengineyo, salama na kukimbilia kwenye isma ya Allah tabaraka wa ta'ala, na ni kuandama kitabu cha Allah na sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Idhan ayuha nnas, ya ibadallah, kwa hayo nataka niseme kwamba tutakiwa tujielewe na tuyaelewe mazingira yetu na wakati ambao tunaishi na dhaifu ya dini iliyopo, kwa maana ya kwamba Muislamu usijiaminishe na nakili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Laweza likatokea lolote kwa kuwa maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam ni haki, kwa hiyo usilegelee katika dini yako. kuwa madhubuti katika misingi ya Uislamu. Na hiyo ndiyo isma pekee, ndiyo kinga pekee ya kuhifadhi na mabalaa ya zama hizi ambayo yamebashiriwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hivyo wewe mwenyewe utakuwa ni sababu ya kujiangamiza au utakuwa ni sababu ya kusalimika. Na wenzetu waliotangulia waliyafahamu haya, ikawa maisha yao ni Qur'ani, ikawa maisha yao ni mafunzo ya Mtume alayhi salatu wasalam, na wala hawatoki nje ya msingi huo. Wakatanguliza wahi wa Allah mbele, wakaacha utashi wao na matamanio yao, wakaacha kuwasikiliza wale ambao walikuwa wakiwaheshimu muda wa kuwa maneno yao na rai zao zinakwenda kinyume na wahi. Ikawa wahi ndio mwongozo, kwa kuwa walifahamu kwamba tukiteleza hapo tumepoteza kinga. Na ukipoteza kinga, basi wakati wowote unaweza kushambuliwa na maradhi. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Muislamu. Maradhi yametuzunguka mabaya, maradhi ya kufru, maradhi ya shirk, maradhi ya nifaq, maradhi ya bid'a, maradhi ya hizbia, maradhi ya maafia, tunayo katika jamii zetu, yametuzunguka, yapo kwa watu wetu wa karibu. Kinga yetu ni dini yetu, kwa kuyakamata mafundisho sahihi na kuwa makini katika hilo. Ukipoteza kinga hii, waweza ukafungwa na maradhi wakati wowote. Sasa ndio ninasema kwamba ni jambo kubwa hili, lazima tulitambue, na wenzetu walitambua hayo wakachukua tahadhari, waliofia maovu madogo madogo, kwa kuwa walijua hayo yatakuwa ni sababu ya wao kuingia katika dhaifu, katika upotevu mkubwa, kwa hiyo hawakuyapa nafasi. Ametaja al-Bukhari wa Muslim maneno ya as-sahabi al-jalil, khalifa wa kwanza wa Islam, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, katika maneno ambayo mimi huyapenda kuyasema kwa Waislamu hata katika zama za leo ni haya, watu waone kima namna salafu walivyokuwa kichukulia dini, na kwamba hawana kimbilio la kuhifadhika ya dini zao isipokuwa Uislamu. Khalifa huyu wa kwanza wa Mtume alayhi salatu wasallam anasema, inni lastu tarikan shay'an kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi, fa inni akhsha إن تركت شيئا من أمره أن أزيل. أسمى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نسندي مسيهم بكاكواك ميمي سيم ونكوة شكيتو أمباتو ألكوة متومة صلى الله عليه وسلم ونكفاني إسبقوة انتفاني سويزي كنا كنيومي نوترتيب ومتومة عليه الصلاة والسلام سويزي هلو هلوزي كان متومة فنهيبي ونفنهبيلي متومة كسما أبانا نسمنديو hilo haliwezekani. Kwani mimi ninahofia nikiwacha kitu chochote katika amri yake nitapotoka, nitapatwa na zair walala, nitapatwa na upotevu, nitateleza na kuiacha haki. Hii ndiyo hofu waliokuwa nao salafu. Al-Allama al-Karmani katika sharhi yake ya Bukhari alipokuwa akiyasherehesha maneno haya akasema, fa inna salafa رحمهم الله تعالى كانوا يحذرون من الزيغ في وقت السلم أكثر من حذرهم له في وقت الحرب. ولكوا سلف ونتهذاري نوبتيف وكتك وكتي واماني زيد كلكو تهذريا ويكو في وبتيف وكتي وفيتا يعني وكيو كتكراها ونجيشونغا كتك دينياو زيد كلكو كتي وفيتا kwa sababu walikuwa wakiamini kwamba ya anna istiqamata fi silm dhaminatun lin nasri fil harb, au kama qala rahimahullah ta'ala Asema walikuwa kiamini kwamba kusimama sawa sawa wakati wa amani na wakati wa furaha, hiyo ndiyo dhamana ya nusra wakati wa vita na matatizo. Na sisi tumo kwenye matatizo makubwa, lakini twajisahau. Twajisahau na dini yetu. Sikwambii vipi tuko katika raha. Umma tangu imeanguka daula Uthmania unapita katika matatizo mazito. Likitoka vitu na jazito zaidi, hali yetu ni hii ya kughafilika. Hatujaionja raha ya Uislamu, hatujaona ile nguvu ya Uislamu ilivyokuwa. Sijui tungeiona nguvu ya Uislamu tungekuwaje. Hali hii sisi Waislamu tumo katika matatizo, tuko hivi kwenye dini. Salafu walikuwa katika raha, wao wanachukua tahadhari, na wengine wanafanya futuhat, wanakomboa miji, lakini ukombozi ule haiwi ni furaha tu kwao, bali wanakumbuka, je, ikigeuka furaha hii kwa maovu yetu, wanalia. Watu wameshinda vita, wamekomboa mji, wengine walia kwamba leo tumeshinda, tumekomboa mji huu, Allah amewadhalilisha makafiri. Je, tukipotoka sisi? Kwa sababu hawa hayakuwatokea kwa sababu ya madhambi yao na ujeuri katika dini. Je, ikija siku tukawa sisi hivyo, alafu hawa tuliwashinda leo wakatawalishwa juu yetu? Huu ndio ulikuwa mtazamo wa salafu sahihi. Ndugu zangu, fitanun kaqita'il layli al-mudhi, fitna kama kipande cha usiku wenye giza. Anaamka muislamu, analala muislamu, mtu analala hali ya kuwa ni muislamu, anapambaukiwa ni kafiri. Na ameingia asubuhi ni muislamu, yeingia jioni ni kafiri. Hii si fitna ndogo, kwa kuwa waislamu kupata kufuru ndiyo jambo ambalo maadui zetu wanalifurahia. Na saa zangu, kwangu na kwenu, turudi katika isma ya Allah tabaraka wa taala, tushikamane na misingi ya dini hii, na hakuna njia ya kututoa hapa tulipo kwenda kwenye hizza na kuhifadhi dini yetu na jamii zetu ila kukimbilia katika ngome ya Uislamu itihifadhi. Sikuwa natarajia kuyazungumza mengi, kwa kuwa pia dakika nilizokuwa ni chache, lakini udhaifu wetu, jambo pengine nataka kuzungumza ni dogo, lakini hatuna ufasaha kulieleza. Huenda kwa mafasaha yangezungumzwa haya kwa muda dakika 10 au 20, lakini lengo langu nilitaka kuwapa tahadhari Waislamu wenzangu na mimi mwenyewe kwamba tuchukue hatua za kubadilika. Wakati leo tunaoishi ni wakati mgumu kidini, na usijisahau wala usijiamini. Upotevu karibu zaidi na sisi kuliko uongofu kwa wakati uliokuwa nao. Naomba Allah tabaraka wa taala aniwafikishe mimi juu ya haya niliyosema katika yale ambayo yamesibu haq. Allah niongoze juu yake na nizidishie katika hilo, na nyinyi ndugu zangu, Allah awafikishe katika yale ya haq na wazidishie hilo, na atupe thabati sote, na sisi tuwe ni mabalozi wa kuhamisha ujumbe huu kwa Waislamu wengine kwamba huu ni wakati wa kubadilika. Hali ni mbaya sana, na hatujui tunakwenda haitakuwaje, na sio wakati wa kujisahau. Salama yetu ni dini yetu. Taishia hapa na namkaribisha ustadhi kama na tahalifu yoyote na ziada yoyote. Basi falyatafadhal mashkura wa jazakumullahu khaira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله أهل بيتي لخير لبيوت أبو الحيدة وتنبليزي أن يوتوى لكلمة هي أن إليه تقويت لأن جعله كلمة هي أو منين هاي كون يني كنفيشة كنفيشة سيسي كنوسكية لأيه أن إليه تكلمة هي تنحضر إيه وفي كلمة هي مقبوة ونسهم قتك مسلم دي وداعة سلفية وجاكوا تحذريش واتم فتنة بقوتاك وإسلام وتكون هتوى ثابت زي ما دليكم فتنة زي ما يقولين دي نعم انتخذيها هكوافو كيسلكي كذا وتي ينبوه ورهيني hivi sasa kwa wakati tuliokuwa nao kwa wakati tulionao hivi sasa kwa wale watu waliona ghera na dini yao wanapata wakati mgumu sana kutokana na changamoto ambazo zinawakabili kwa watu ambao الله سبحانه وتعالى أرزوكم بناتي والامتهان وبنات شفت أمري مكبوة وكم تنبوة كذلك ولأنباء الله تبارك وتعالى أمواته وتبتعك أمه وشفتك عمري ومراهقة وتهاء وبسك وقت المؤمن hapa nazungumza na wale ambao wana ghera na wazungumzia wenye ghera na dini wanapata wakati mgumu kwa kuwa yeye na watoto wake ukiwemo hawa banati au hawa abna watoto wa kiume mazingira yaliyozunguka mtoto wa kike anapotoka hapa nyumbani kwake au nyumbani kwao kuelekea skuli kwenye vyuo mazingira wanaokutana nayo kule ya wanaume na vishawishi vingi, atoka nyumbani kwao anaelekea sokoni, mazingira wanaokutana nayo ya wanaume na ushawishi mwingi, kutoka hapa anakwenda mtaa wa pili. Mazingira ndio hayo na changamoto ni nyingi anazokabiliana nazo. Kadhalika kwa upande wa abna mtoto wa kiume, mtoto anakuwa marafiki anaongozana nao mtaani kwao, skuli na kusoma na sehemu za michezo na sehemu nyinginezo. Mazingira haya na utandawazi huu alfadhaiyat madush matelevision internet na mitandao ya kijamii mbalimbali, simu za mikononi na njia mbalimbali za mawasiliano, kote huko kuna changamoto nyingi ambazo zinamvuta kijana huyu wa kike au wa kiume kwenye njia isiyokuwa ya dini, na mzazi mwenyewe kadhalika anapata changamoto hizo kwa sababu jamii haimsaidii katika kuwaelekeza watoto wake kwenye malezi yaliyokuwa sawasawa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fitna zimetuelekea sisi katika majumba yetu katika albayn almudlim, fitna zimeelekea kwenye majumba yetu na familia zetu. kiasi ambacho mtu anapambana pamoja na kupambana kwake ili kuyatengeneza mambo, lakini anakutana na mambo mengine yamemshinda na hatima yake inapata aibu. Vijana wanaingia katika mihadarati, kula madawa ya kulevya, kuvuta bangi, kula mirungi, kusikiliza miziki, kuingia katika ushabiki wa mambo yasiyokuwa na maana na faida, na vitu vingi vibaya vibaya, na magengi ya kihalifu, ujambazi, uhuni. Wanakuta watu wanaangukia huko vijana wa sasa kwenye mavazi ya ovyo ovyo. Vijana wengi wa Kiislamu wanaanguka huko kutokana na fitna zilizopo katika mtaa. Na kwa upande wa wanawake hali kadhalika, mimba za utotoni zimekithiri. Mimba nje ya ndoa ni haramu, ya utotoni ya utu uzima, lakini zimekithiri. Uhuni wa mtoto wa kike na mambo machafu kupitia mitandao mbalimbali, watoto wa kike wakaharibiwa maadili yao na fikra zao. Na njia zote ambazo zinaelekea kwenye maendeleo ya kidunia utakuta zimekaa katika mtindo huo. Ukitaka uipate dunia kwa ima kwa kuisoma sana, au uipate dunia kwa kuifanyia kazi hiyo dunia ili kupe maslahi, basi njia yake imekaa katika mitego hiyo. Kwanza uvue ule Uislamu wako, uyavue maadili ya dini yako, ndio upate dini. Kwa maana kwamba njia imepambwa kwa miba na mambo mengi ya kumtoa mtu katika Uislamu. Na hili jambo halikuja subhan, halikuja tu kwamba ni jambo limejitokeza tu, ni jambo limepangwa, jambo limepangwa na watu wenye uwezo wa kuyapanga mambo kwa muda mrefu, kwa malengo yao na makusudio yao wanayojua wao. Wakadai uhuru wa maamuzi, kwamba mtu atakiwa awe huru, asiingiliwe kwenye uhuru wake, uhuru wa faragha yake, uhuru wa ujana wake, uhuru wa mambo yake binafsi. Ana haki ya kujiamulia. Wewe mzazi una haki ya kuingilia katikati mambo ya mtoto wako. Mwache mtoto wako, ana uhuru. Yatangazwa lugha ya uhuru kwa watoto wa kike au wa kiume, lakini lengo ni kuwapotosha kwenye maadili ya Kiislamu na kuingiza katika kufa. Hii ni fitna kubwa sana. Sasa ni lazima tujue ni namna gani tunaweza kupambana na changamoto hizi. Lakini mazingira mnayofahamu vizuri, kwa hivyo nimezungumza mifano tu, lakini uhalisia upo kwenu, namna jamii yetu ilivyo. Wewe ukijitahidi kwamba huyu binti yangu nitamlea katika malezi ya Kiislamu, jambo la kwanza mimi nitaka binti yangu avae hijabu ya kisheria, akitoka nyumbani awe ni mutahajibatun, ni binti aliyejifunika hijabu ya kisheria, wanaume wasimuone, asitanganyikane na wanaume katika sehemu, na wanaume ambao haruhusiwi kutanganyikana nao, jamii yako itaanza kukupiga vita. Wengine Waislamu wenzako kukupiga vita, na wengine wakifanya kama wanazungumza kwa masikitiko. Kuna baadhi ya wamama huko mitaa wanasikitika, jamani, joto lote hivi akajifunike mabua namna hiyo, sasa hao ndio Waislamu wa vipi? Ukimtazama Muislamu, ni mama wa Kiislamu, eti adai kwamba ni Muislamu, anza alalamika yeye, si kwamba yeye kaambiwa avae kalazimishwa, yeye hajavaa, tembea makwapa nje, kichwa wazi, miguu wazi wazi, yeye kashashindwa. Lakini sasa anajenga mazingira ya watu wengine Waislamu na wasiokuwa Waislamu kuipiga vita jambo lile. Kwa wewe umejitahidi huko lakini maneno yaja tu. Jamani sasa hapa eh? Hem fungua uso wako basi. Hawa walikuwepo hapa wote hawa. Haya jamani, pingine ni watu si maharimu zake. Lakini sasa haya jamani, hawa kaka zako tu, hawa kama ndugu zako. Eh, hawa kaza kaza. Ina maana kuna ushawishi wa hali kama hizo zipo kwenye mitaa na jamii yetu. Jamii imeoza. Haielewi. Kwa wewe unayepambana wajikuta uko katika wakati mgumu, kwa sababu jamii yenyewe ambayo tuko nayo haiungi mkono yale mambo ya dini. Watu watakiwa watu wende tu kama wanyama, kwa madai ya kwamba uhuru, binti ana uhuru, kijana ana uhuru, kwa nini umuingilie katika mambo yake? Lakini si ukweli, si uhuru wa kweli. Kama kweli kuna uhuru, basi huyu yeye ana uhuru, mbona mwamsema? Ana uhuru wa kuvaa anavyotaka kama dini yake ilivyomwamrisha. Ni uhuru wake, mbona mnamwingilia katika imani yake? Akifika pingine katika sehemu ziwe ni za kiserikali au sehemu zote zenye huduma za kijamii za kiserikali au zisizokuwa za kiserikali, utakuta mtu aliamua kushikamana na maadili ya dini yake, wanamnyanyapaa. Kwa sababu tu mwanamke amevaa hijabu, basi watamtazama kwa mtazamo wa kidharau, wakamkejeli. Au wewe umeingia pale na kanzu yako na ndevu zako na hiyo, tayari sura ishabadilika. Waonekana wewe ni mtu wa kimatatizo, matatizo matatizo. Sawa na wale ndevu ndevu zao wale, ndevu zimefikia nini? Lakini akija mtu na marasta yake yamefika mpaka huko chini, yeye badilika rangi kwa sababu nywele za kibantu zimekuwa nywele kama ukoka hivi uliopigwa na jua, umekauka. Sasa nywele zimekuwa zionekane rangi nyekundu au rangi gani, na marasta yake machafu. Tangu mwaka 75 haja kata nywele. Watu wa rasta huyo, rasta tu na bangi katavuta. Sasa huyu mwenye ndevu zake mwenyewe kila akikaa uzikana pingine katika mafuta ikawa nilitika, weza kukera nini wewe marasta haya wewe uyasema? Lakini watu kinachowakera ni dini, si kitu kinginecho. Ukishaonyesha kwamba wewe una madhahiri fulani ya dini na wao walivyolelewa kwamba hawataki dini, basi watakupiga vita. Sasa nitakuzungumza kwamba changamoto ziko nyingi katika kuelekea dini, kwenye kuwalea watoto wako na kufanikisha ule Uislamu unaopata kivitendo. Utakabiliana na changamoto nyingi sana, nyingi sana za kukabili, kwa sababu kuna Waislamu ambao wameamua kuushika Uislamu ambao hakuufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine ukamwona huyu ni mke wa shekhe au mke wa imamu au mke wa ustadhi fulani au mke wa mkereketo mwanaharakati wa Kiislamu, hajavaa hijabu ya Kiislamu. Ukimuuliza kwamba kwani Answari, kwani mimi Answari, wanawake Answari ni wavaa hivi? Kana kwamba hii dini yenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya watu fulani. Shekhe atavaji kanzu lake la burutika mpaka huko azoa tu, azoa mchanga, azoa kila kitu. Ukimuuliza baba, kwa nini Answari? Atanyoa ndevu kila siku ya Ijumaa, ikiingia asubuhi atanyoa ndevu zake, kama ni sharubu zote atazitoa au ataacha masharubu. Vipi baba? Ni si Answari? Taibu Mtume wako alikuwaje? Sasa watu kama hawa wanawachukuliwa na wasiokuwa Waislamu na wale ambao hawaukubali Uislamu na upiga vita yale mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hawa hawana matatizo. Wenye matatizo ni hawa wenye kushika huu Uislamu. Kwa hiyo wajikuta wewe kwenye kipindi kigumu sana. Kwenye kipindi kigumu sana ambacho usipokazana sawa sawa, basi familia yako itamomonyoka kimaadili. Sasa mimi nitakwambia tu, Imam Qahtani, Imam al-Qahtani rahimahullah ta'ala, na maneno mazuri, mimi kila mara nikipata munasaba wa kuzungumza nitasema mbali mbali na yataja maneno haya. Anasema ad-dinu ra'su al-mali fastamsik bihi fadhaya'uhu min a'dham al-khusran. Ad-dinu ra'su al-mali fastamsik bihi فضياعه من اعظم الخسران. ديني ديو رسل مالي dini ndiyo rasilimali. Neno rasilimali yani capital au msingi. Neno rasilimali leo la Kiswahili limechukuliwa kutoka kwenye Kiarabu rasul mali, ule msingi wako kama ni biashara. Sasa wewe una mtaji wako unaitwa rasilimali. Sasa dini ni rasilimali, fastamsik bihi, shikamana nayo dini yako. Fadhayauhu min a'zami al-khusran, kwa sababu kuipoteza dini ni katika hasara kubwa sana. Kwa hiyo kitu cha msingi, hakikisha unaelea familia yako, unapambana kufa kupona. Hakikisha unawalea watoto wako katika maadili ya Uislamu, na wewe mwenyewe unajifunza na maadili ya Kiislamu. Na nukta muhimu kabisa ya kuikamata, kishike kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Shikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yale yaliyokuja mule ndani ya kitabu, wewe ndiye unatakiwa uyafanyie kazi. Yaliyomo katika mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndio mambo ya kuyashika na kuyafanyia kazi. Usiache, usisikilize maneno ya fulani na fulani, ukamtazama shekhe fulani na shekhe fulani, hao wakikhalifu wewe ukashika katika haki, hawezi kukudhuru chochote. Shikamana na dini yako kwa yale mafunzo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na inashauriwa sana wakati wa fitna mtu kukithirisha kusoma Qur'an. Tumia muda wako mwingi kuisoma Qur'an na kujifunza Qur'an. Isipite siku ila umejifunza aya katika Qur'an, ima kwa kuisoma au kujua maana yake. Ufundishwe aya na ukariri aya hiyo, fuatilie Qur'an kwa karibu sana. Maisha yako yote wewe fanya hivyo, wirdi yako ni Qur'an. Wafundishe watoto wako Qur'an. Ikiwa Allah amekupa maarifa wewe, wasomee watoto wako Qur'an, wafundishe Qur'an, wasimamie kwenye kuijua Qur'an. Hii ndio isma, ndio isma bila dhalal au bila dhalala, ndio kinga ya kuwakinga watu na upotevu, ndio mahali pa kurejea wakati wa fitna. Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utaifahamu Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia. Ukiishi katika maisha hayo bila ya kujali wanayozungumza watu, wewe utashika njia hiyo. Na lau kama ilikuwa watu waogopa watu na wajali watu, kwamba ukizungumza hivi watu watakasirika, basi dini isingeenea, dawa salafia isingeenea katika miji, kwa sababu ni lazima upambane na watu na lazima utakutana na udhia. Lakini as-sabr, subira na uvumilivu, ndivyo ambavyo Allah tabaraka wa taala huleta ushindi kwa watu. Umesimama katika yaqini na una sabri, basi Allah subhanahu wa taala anakupa ushindi. Na mabda uliyosimamia, msingi uliyosimamia, utapata nusra walau baada hin, hata kama ni baada ya muda fulani, muda kadha, lakini wewe simama katika hilo. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وسبب يصبر وهمليم نقول يقين لوقف فتنقوز كتك دين وقال بينقوز ودين لهين دوا يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله ولويته تبسيسي kwa wake zetu na dhuria zetu kitulizo cha jicho, yani mambo ya kufurahisha. Kila mara tukiwaona watoto zetu, watoto wetu na wake zetu, tuyaone mambo ya kufurahisha, tusione mambo ya kutuumiza. Tuone wake zetu na watoto wetu katika maadili mema, katika itikadi nzuri, wakiwa katika salama na afya. Ndio dua Waislamu wanaomba, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ee Mola wetu, tupe sisi kwa wake zetu na kwa dhuria zetu, vizazi vyetu, kitulizo cha jicho. Alafu sasa, waj'alna lilmuttaqina imama, na utufanye sisi kwa wenye kumcha Allah ni viongozi. Sisi tuwe ni viongozi kwa wale wenye kumcha Allah. hii ni dua kubwa sana, kwa maana wewe unaongoza ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni moja katika tafsiri walizozitaja ahli ilmu, kwamba wewe waomba hilo uwe kiongozi kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hayo yanakuja kwa ilmu, yanakuja kwa sabri, yanakuja kwa takwa, yanakuja kwa yaqin, yanakuja kwa asidqi, yote yanakuja ndio yanapatikana sasa ibada katika dini. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana na fitna ni nyingi sana, tumezungukwa kila upande, tunatakiwa tuwe na takatufu na taawun fima baina, tusaidianeni katika kukabiliana na mambo haya, katika kuwalea watoto wetu. Maadili yameharibika, watu wazima na watoto wadogo. Kizazi hiki kinachokuja, wallahu Allah ndiye anayejua zaidi kitakuwaje, lakini hawa watu wanaojitokeza sasa hivi, hawa vijana waliokuwa sasa hivi na maadili haya ya smartphone, wallahi ni balaa kubwa sana. Tuona kama ni maendeleo, kumekuwa na wepesi. Haya maendeleo na mabadiliko ya smartphone, watu wana simu za kisasa, aljawalu zaki, haya ni mabalaa matupu ndani yake. Sasa lazima sisi tupambane, tuwe karibu na familia zetu katika majukumu uliokuwa nao, pamoja na kutafuta riziki na nyingine, lakini kuwa karibu na familia yako, mfuatilie mtoto wako na isma kubwa, mfungamanishe mtoto wako na dini. Ukali hautasaidia kitu, takupiga, tafuta kichwa, tafuta hivi. Na wengine akaa hapa kabisa kijahilia, mama yangu vile nitaua mtu. Haisaidii kitu. Haya huwa. Na wengine ajua mimi nitafungwa mimi, mimi nitafungwa mimi. Eh, utafungwa kweli? Sasa vitisho na nini, lakini wewe watakiwa uwachukue watoto wako uelekeze kwenye dini. Mwelekeo wa dini, wafunze dini, wape maneno ya raghba juu ya dini. Si vitisho tu, kana watoto wako wawe wana raghba vile unavyoishi nao katika dini. Wewe waandae hivyo, kwamba wewe utakuwa shekhe inshallah, wewe utakuwa hivyo, utakuwa hafidh wa kitabu cha Allah, wewe utakuwa hivyo, maktaba adhima kabisa, yani unamkweza katika ile jambo kwamba wewe mwenyewe watamani na yeye pia atamani awe hivyo. Lakini wewe utakuwa kama vile Arnold Schwarzenegger. Utakuwa hivi, kwa maana kwamba sasa wamjenga kwamba awe kama Hector, sio? Ushakula hasara, ushamuua. Sasa kuna watu wanaowatamanisha watoto wao mambo ya kilimwengu, mambo ya kilimwengu tu. Kweli napokuja jambo la dini inakuwa ni gumu sana. Kweli ndugu zangu, tujitahidi kupambana, tulee familia zetu, tuzitazame familia zetu, yaani karibu na wake zetu na watoto wetu, katika kuongoza maadili mema. Lakini haya pia yatakuja kama hakuna husnul khuluq, tabia njema, kama hakuna maarifa ya dini. Sisi wenyewe hatuna ile dini yetu, hatuitambui, hatuwezi kupeleka kitu nyumbani. Utapeleka kilo za nyama, ndizi, utapeleka hiki, ndio unachokiweza wewe, lakini dini huwezi kupeleka nyumbani kwako, sababu huna. Faqidu shay'in la yu'tihi, asiyekuwa nacho hawezi kutoa. Watu ukija na mifuko yako umejaza nyama, umejaza hivyo, utafurahi. Leo umejaza chipsi na kadha wa kadha, chipsi kuku, basi furaha nyumbani, kwa sababu ndicho tunachokiweza wewe. Chipsi kuku leo peleka baga, kesho peleka hivi, peleka tu, lakini unatakiwa upeleke dini, peleke mafunzo ya dini, na zile fitna zote zilizoko pale nyumbani zitafiche, sababu za fitna zisiwepo. Na muandalie mazingira mtoto wako, kila anapozunguka hakikisha anasoma wapi, mazingira gani anayosoma, akwenda wapi, rafiki yake ni nani, ili kuwaje, mfuatilie mtoto wako moja baada ya wakati. Sasa hivi sio kwa watoto wa kike na wa kiume, vitendo viovu kwa watoto wa kike na wa kiume vimekuwa vingi mno, mambo ya kusikitisha kabisa. Leo imesikia ulimwenguni huruhusiwi kusema ushoga, kwamba ni jambo la haramu lisilofaa. Dunia itakupiga vita wewe. Omba radhi. Omba radhi. Unaingilia uhuru wa watu. Wewe ukusema mambo haya kwamba amali za kaumu Luthi ni mambo mabaya kabisa yasiyokubalika katika ulimwengu, na ukayapiga vita. Au nchi hizi kusema kwamba sikubali mambo haya, ampe msaada. Wewe ukitoa maoni yako kama binadamu, uko huru wa kutoa mawazo yako, ukapiga vita matendo ya kaumu Luthi, vitendo vya liwasi na kadha wa kadha, ushoga na ndoa za jinsia moja, ukakataa utaambiwa omba radhi. Lakini yule aliyemchora mtume vikatuni aambiwe omba radhi, uhuru wake. Sasa mbona hawa nao wana uhuru wao mnawaingilia? Kuonyesha kwamba wazi dhahiri shahiri ni mpango wa kupiga vita Uislamu 100%. Sasa sisi kama watu binadamu tutaona kwamba ndio hayo hayo tu, kile tutashabikia mambo sio na maana, tutapigwa sisi. Wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Hii ni ahadi ya Allah kwetu sisi. Ikiwa nyinyi mtakengeuka mkao hamtaki dini, hii dini hamna uchungu nayo, Allah atabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi. Kisha watu hao hawatakuwa kama nyinyi, watu wa ovyo ovyo ndarandara wasiojitambua. Hawa hawatakiwi katika dini. Wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Ikiwa nyinyi mtakengeuka mikawa hii dini hamuitaki, mtataka kupeleka dini kivyo hivyo mnapotaka hawa watu hao, mkienda hivyo hivyo unapokwenda, Allah atabadilisha watu wengine, hatakuwa hatahitaji nyinyi, ataleta watu wengine wapya ambao sio nyinyi, na wao hawatakuwa mfano wenu. Watapigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli kupigania. Na wakati huo Allah hata hamtamdhuru chochote Allah, na wala dini haitadhurika, mtadhurika nyinyi. Kwa saa zangu mimi natilia mkazo hapa hapa nikuzungumza ndugu yangu kwamba sisi tunatakiwa tubadilike na tutahadhari hizi fitani zilizopo mbele yetu, kwa sababu inna saida la manjunni bal fitan, inna saida la manjunni bal fitan, inna saida la manjunni bal fitan, faman ibtuliya fasabara fawaha. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema neno haya, mtu mwema hasa aliyefaulu ni yule aliyekingwa na fitna. Mwema aliyekingwa na fitna, mtu mwema ni aliyekingwa na fitna, na yule aliyepewa mtihani akakusubiri, basi ni ajabu iliyoje kwake. Kwa hiyo sisi tukiwa tufanye ihtisabu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم, tuishi hivyo maisha yetu, kadhalika tufanye istiadha minal fitan, tukithirishe kumwomba Allah tukinge fitna katika swala zetu, katika nyakati zetu tunapopata faragha, tumwombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na fitan na mitihani ya kutoa katika dini na kuziepuka zile fitna. Na viongozi wa hayo ambao nataka niwahusie pia ndugu zangu, namalizia nukta hiyo, tujiepushe na kusikiliza watu wa batil, tujiepushe sana kuwasikiliza watu wa batil, watu ambao misimamo yao ishapinda, wawe ni makhawarij, wawe ni masufi, wawe ni wanaharakati mbalimbali, mahizbu tahariri, mashia, mahajawira na watu wengine zote hao, tusiwasikilize. Lakini ukiwa wataka fitna kwenye nafsi yako, wajifanye wasikilize, ah mimi nasikiliza tu, mimi nasikiliza tu, utaingia mahali ambapo la tuhmadu ukbahu, hutahimidiwa mwisho wake. Na sisi tumeona baadhi ya vijana wamejiingiza katika kufuatilia fikra za kikhawariji, wamekuwa makhawariji, yaani wawakuta wengine wajuta, hawakufika kwenye safari wanayotaka wao. Tuambie dini haiendi hivyo, hivyo ni kuharibu dini na kutia ugumu katika dini na kurudisha nyuma dini. Mataka hizi madari za Kiislamu zifungwe, Waislamu wasingie misikitini, na hasa walengo wakubwa ni watu wenye kulazimia na sunna. Ndio mnaoitafuta nyinyi, hamna bwana, woga tu. Matokeo yake wao ndio waoga, wengine wakakimbia wakanyoa ndevu, wengine wakaenda madisco, wengine kwa macheni, dini hawaitaki tena kwa sababu watafutwa. Sasa haya mambo ya vipi tena? Tuliwaambia hata miaka mitano haijapita, basi ndio mambo yako hivyo. Kwa hiyo watakao Islam sio wote wa hivyo hivyo. Itawezekana vipi? Dini ina taratibu zake na njia zake. Mtume صلى الله عليه وسلم ametufundisha, ametuwekea utaratibu. Lakini kilichowaponza watu ni kusikiliza mtu yoyote. Na unaposema, tunapowaambia kwamba tahadharini hivi, msimsikilize huyu, huyu ni mtu wa fitna, waona sisi tuona gere. Tunakuswaliza kuona gere, tuona wivu. Hatutaki watu wengine na wao wasikizwe. Tuogopa kwamba hatutasikilizwa sisi. Kuna watu wengine wamekuja na elimu kubwa, kwa hiyo watushinda sasa. Hatutaki watu, sio hivyo. islamu haendi namna hiyo, ni dini inatahadharisha kuwasikiliza watu wa fitna. Wewe ushapata mwangaza wa daawa wa salafia, umefahamu, au wengine hawajui, tujalie kwamba hawajui tawaache. Sasa wewe ushapata mwangaza wa daawa wa salafia, ahlul ilmi walioko hai na waliokufa wanazungumza na kutahadharisha watu wasikilize watu wa fitna, wala usikae nao wewe na marafiki zako. Mara shubuhu wameletewa kwa WhatsApp, mara wairusha na waitangaza. Hili ni jambo baya, baya kabisa. Kwa hiyo kuna watu kazi yao ni kuhamisha shubuhati. Mwekei, mwekei, karusha, kapa uwe, sikiliza hiyo. Shehe, utapotea. Kwa hiyo katika nasaha, ambazo nazitoa mimi, tahadharini kuwasikiliza watu wa batu. Ah, mimi sikiliza wa shiawa, nijue, alafu kisha jua utafayaji, wajua kutafautisha. Watafautisha vipi? Wajuaje? Wajua nuni hii na hii nuni hii tunatafuti gani? Hujui. Unitafutia maangamivu bure, ukitaka hayo kaa usome kwanza. Sasa kuna watu wana tabia hizo. Vijana wengi wana tabia hizo. Mkome tabia hiyo, haitawasaidia. Nishughulisheni na qala Allahu wa qala ar-rasul. Kaeni msome durusi zinawekwa kwa misikitini. Kaeni msome. Watu wasome dini yao na waifuatilie dini yao. Na waachai na watu wa fitna. Lakini watu mbalimbali wao wajia ma-DVD au mtu na maklips mengi katika simu yake ya watu wa munharifuna. Watu wa nini shekhe? Kwa tutahadhari na hayo. Leo ningeishi hapo ingekuwa ni bora zaidi. Kutoka wakati umekwenda sana. Na nasaha hizi tuomba Allah subhanahu wa ta'ala asijalie kwanza katika mizani zetu, mizani ya mema yetu. فسيكوا المال لا ينفع مال ولا بنون كذلك أتجالي الله سبحانه وتعالى تويني كتكوالي أبوه نسكي زمانيه لو في أفواته إلى المزور انت فكرة مشريب تجالي مصالي مبا كمان تبقى مصالي مبا تلاكة إيبا لا مبا يا فسذلك أنا مبا مصالي لا مصالي المتوشي شجابي دويوان وبسلام ومن مصالي توشنا فيه من الوقت سبحانك اللهم وبحمدك شهد الله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله إله